A señal Lisandra bebeu cañe viño, a señal Lisandra borracha no camiño, vámonos de aquí, señora Lisandra, vámonos de aquí, que vamos de parranda, y a señal Lisandra mató un porquiño, a señal Lisandra que todo era tosiño, vámonos de aquí, ay tía Manuela, vámonos de aquí. Vamos de borrachera. Ahí va Carolina, déjala pasar. Va para Repichoca, vais a emborrachar. Ahí va Carolina, déjala pasar. Va para Repichoca, vais a emborrachar. A señal Lisandra, quería casar. A señal Lisandra, con bello dolujare. Vámonos de aquí, señora Lisandra. Vámonos de aquí, que vamos de parranda. Mais aquel velliño quería intimare, y a señal Lisandra no no quiere deixare. Vámonos de aquí, ay tía Manuela, vámonos de aquí, vamos de borrachera. Ay, vai Carolina, deixala pasar. Vai pra Repichoca, vais emborrachar. Ay, vai Carolina, deixala pasar. Vai pra Repichoca, vais emborrachar. Pois así, deste xeito, con esta música deste grupo Tiruleque, así recibimos a un dos compoñentes, a Luis García. Boas tardes, Luis. Boas tardes. Hola. Moi boas tardes, Armando e Xulio, que tal? Moi boas tardes, gracias por atendernos e perder un minutinhos connosco. Tiruleque xa leva moito tempo, pero nós non tiñamos, o privilexio de poder falar con vosco. Bueno, pois sí, levamos xa bastantes anos, levamos 14 anos concretamente, xa, pero bueno, xa, nunca, nunca é tarde, nunca é tarde. Vale, pues xa xo iba a boa, nunca é tarde. Xa. Xa estamos escoitando os nosos ointes a vosa música. Non sei se é precisamente Sergio que canta ese de da tía, pero que en realidade ese pertence xa ao segundo disco que Non, este o que estáis escoitando agora é do primeiro disco. Aí está cantando Pablo Pintor, que era o noso primeiro componente. Sí, pero bueno, a todos os efectos foi... Alá no ano 2000, 2002 ou 2003, non? Por aí, sí. No, por aí, sí, bueno, sacamos o primeiro disco no ano 2009, tardamos un pouco en sacar o primeiro disco, pero bueno, pero cando sacamos, pois... Aí xa, daquela estaba Pablo, e despois xa no segundo disco xa estaba Sergio como cantante. Sergio. Como, como gaiteiro. Bueno, ya agora... non? Bueno, eso sí, mus. Sí, porque por darlle un toque aí un pouco curioso. Claro. Sí, sí. Ademais, o mu ese é da terra. Sí, aparte que, bueno, leva unhas ilustracións, o disco leva unhas ilustracións dun pintor daqui da Coruña, e bueno, os dous discos realmente levan ilustracións de pintores, neste caso de Pedro Bueno no primeiro disco e de Ramón Astray no segundo. E bueno, sí, a vaca, pois eso, un elemento moi moi simbólico en todo o mundo, para nós tamén, no disco pois é unha vaca moderna, sí. pero sendo un, digamos, un elemento pois moi vinculado á terra, moi tradicional, pois bueno, nos moi parecido o que facemos nós, non que a música un pouco é tradicional, pero orixe tradicional, pero logo un pouco reconvertida. Sí, non? Reconvertida, non, posta o día, vamos, digamos, non? Sí, ás veces demasiado posta o día, pero bueno, sí, sí. Pero ben. Non, sí. Non, é que esta que estábamos cuidando preciosa, desde logo. Sí, algo que se chega ao ska ou a bossa nova e ao kisme tamén, non? Sí. Temos aí chiscadelas e chiscadas aí a outras culturas, a outras músicas, pero bueno, claro. pero sempre sen desvirtuar o que o tema base, non? Claro que sí. Claro. Bueno, a vaca que me parece que bola copiou bola o fusilou bola o Buenafuente aquí no seu programa da Sexta, non? Sí. Bueno, en fin. Non falemos de copyright de cinema, que si non estamos aquí. Bueno, a ver, o caso é que vosotros vides desa música tradicional, pero ahora reconvertidela, melloradela, arranxada ao voso xeito, vamos. Sí, un pouco os esquemas que siguen todos os temas que facemos, pois pues, parten dunha base tradicional, poden ser pezas propias ou pezas que nos veñen de moitas fontes, a través de recollidas, a través de cancioneiros. E despois un pouco, pois nos adaptámolas o noso estilo. Claro. Nos non somos un grupo de música tradicional, ni tampouco neste caso pretendemos selo, entón queremos ir un pouco máis aló, entón pois usamos eso, facemos un pouco facemos esquemas armónicos, melódicos e rítmicos un pouco diferentes dentro da mesma peza para logo voltar outra vez a raíz, non? A raíz non a deixades, posto que Xosé Vázquez toca a gaita e o saxo e a percusión, ti tamén tocas o bombo e as percusións, pero tamén, digamos que os componentes, dillo nosos ointes, sodes sete, non? Agora mesmo somos sete, pero nun comezo comezamos cinco, e aparte que éramos cinco, facíamos unha música moi tradicional, o sea, era unha formación tradicional, era gaita, clarinete, acordeón, tambor e bombo. Despois o grupo incorporamos o contrabaixo ao grupo. Eso dalle unha forza moi grande. Sí, un punto de inflexión moi grande tamén. Claro. Logo tivemos algún cambio de componente, introducimos o saxo, introducimos agora tamén a trompeta. Claro. Entón, bueno, tamén cantamos, porque ao principio non cantábamos, agora cantamos prácticamente na metade do repertorio. E bueno, un pouco tamén, porque tamén queremos que a xente interactúe un pouco con nós, e o concepto de festa, pois, que chegue a máxima expresión con nós, non? Claro. Cualquera das persoas que nos están a escoitar poden mercar o vosso disco nunha páxina que tendes aí, tiruleque.wix.com, non? Sí, bueno, es tiruleque.com e xa redirección a Wix. Sí, temos a páxina en Wix, pero temos o dominio tiruleque.com operativo, e logo tamén temos todas as redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, xa nos fixemos amigos aí en Facebook. No Facebook, agora mesmo estamos aí dándolle. Poñendo, que falamos con Luis García, un compoñente do grupo de Tirulereque. Por certo, que agasallades a todos, porque resulta que hasta en YouTube aparecen as músicas vosas. Sí. sí, bueno, temos sí, sobre todo, bueno, temos aí o canal de YouTube no que temos varios vídeos. Claro, bueno, é sempre moi bo a hora de que a xente nos coñeza. Bueno, pouco a pouco tamén iso, ainda que levamos a moitos anos, pois o grupo, somos un grupo aficionado, non deixamos de ser un grupo aficionado, é un grupo de amigos que nos juntamos para tocar. Entón, bueno, tendo en conta iso, que cada un ten as súas ocupacións que facer, pois na vida diaria, pois bueno, sempre tentamos dar a coñecer a nosa música. Pois hoxe en día temos que estar en internet, porque é no que a xente se move. Claro, pois, claro, además, entonces a música ten que estar moi agradecida a vos, porque en fin, además boa salsa. E además últimamente precisamente as redes son as que fan que as nosas verbas, as nosas palabras e este mesmo non sei, esta mesma conversa ou entrevista, pois nos la estén escoitando noutros sitios, non? Sí. Que por certo, xa hasta por internet nos escoitan en Argentina, en Canadá, en Austria, todo. E algún de Venezuela. Sí, bueno, é o bo que ten internet, non? Que chegamos a todos, que é necesario estar aí, porque se non estás agora mesmo, pois non existes. Claro. Claro. Que dentro do que o a historia do grupo, pois nos pois fomos evolucionando, bueno, ata o son que temos agora, que é un son no que nos sentimos moi cómodos, bueno, e logo, sobre todo o concepto de festa, de que a xente o pase ben e disfrute, entón nos nas pezas, tanto de composición propia como tradicionais, pois adaptadas a nosa maneira de entender a música, pois é o que tentamos facer. Bueno, inmediatamente no mes que ven xa tedes unha actuación. Tendes moitas, a verdade que sí, é certo, pero aí na Coruña, bueno, xa directamente o día 12, non? O día 12 estamos aquí na Coruña, sí, hombre, na Coruña, aquí estamos na casa, aquí. Na casa, non? Sí, entón, bueno, sí, porque o grupo nos agora mesmo todos somos da Coruña. Da Coruña. Bueno, sempre somos todos da Coruña, realmente. Sí. Bueno, sempre é unha satisfacción moi grande tocar, pois, en nos sitios onde tocamos, pero, bueno, temos concertos moi que sempre, pois, nunca se nos esquecerán, non? Pois, como nos estivemos en Lorián un ano, en estivemos tamén en Ortigueira. Ortigueira, sí. a eso quería referir. Bueno, vin desde pasar da festa de Melindre, non? Sí, estivemos en Melide. En Melide estivemos en Melide outro día tocando cos Melidaos, con outro grupo de música tradicional, sí. Pero comendo Melindres tamén, non? Por suposto, comendo Melindres ou tamén un pulpiño. Ay, eso non pode faltar. O Melindre de postre e o pulpo de entrante, non? Moi ben. Bueno, imos tendo acceso, sobre todo no verán, que cando é a época máis forte de festivais. Sí, porque nos gusta, o que máis nos gusta tocar nos festivais, ainda que tamén en inverno, pois tamén facemos música, pois tamén nos circuitos de bares e de pubs de aquí, sobre todo de Galicia, pero bueno, eso, que tentamos pois non deixar de tocar porque é o que nos gusta. Xa, é música que ademais é parranda. Sí, sobre todo iso, sobre todo nos pasamos o ben no escenario e que a xente disfruta vendonos tamén, home, por lo menos as caras que poña a xente é que disfruta, entón, bueno. Claro, compre fader eso, precisamente. Claro que sí. É dicir, transmitir o que un está a disfrutar, non? Nada, que o mes de xuño é de Lochevo. Bueno, sí, ainda falta un por confirmar, pero bueno, estamos aí, temos a nosa representante, a Marta, que está aí, bueno, sobre todo na época do verán, cando máis se traballa, e bueno, andamos confirmando ainda concertos, porque, bueno, agora últimamente, pois, a cousa está complicada, porque, bueno, xa sabedes vos tamén, sí, supoño. Claro. Pois, a nivel cultural, pois, hai un baixón grandísimo, e, bueno, ainda así, pois, nos imos tocando, e sobre todo agora en época do verán, que cando máis festivais hai aquí en Galicia, pois é cando máis tocamos. Claro. Por todo Galicia, pero tamén a chegadevos precisamente ás comunidades irmáns, a Asturias tamén. Sí. Estivemos hai uns anos en Mallorca, logo tamén estivemos en Avilés, e agora, pois, este ano, tócanos facer unha pequena viaxe a Xixón, que imos participar ali nun festival, e, bueno, tamén sempre un orgullo, non? É unha satisfacción moi grande que nos poidan tocar, que nos chamen para ir a tocar fora de Galicia, claro. Claro, é que vos coiten fora. Claro. Sí, a ver cando nos chaman de Cataluña para ir a tocar fora aí. Nos aportamos o noso grauciño de area facendo esta pequena conversa, primeira, en primicia, en todo Cataluña, pero que, ao mesmo tempo, pues, non sei, non somente es que te escoiten, sino que, por exemplo, aquí en radio, en San Boi, concretamente, nun festival que fan, un festival que fan cada ano, sí, de música folk e de música tradicional e outros que teñen tamén moi interesantes aí a final do verán, pois seguro que que o terán en conta, posto que no momento nosotros vamos dar os contactos. Claro que sí. Despois. Bueno, pois moitas gracias. Moitas gracias pola parte que nos toca, pero bueno, eso que por esas terras, ainda non fomos, bueno, temos ganas de ir, porque, bueno, sabemos que hai tamén moito arraigo da música tradicional. Sí. E ademais a festa de Melles gusta, a parranda e as charangas. Sí. Coa cantidade de galegos e galegas que hai aí, pois imaginadevos. Claro que sí. Nos aquí tamén disfrutamos de eso. Precisamente esta fin de semana teremos festa aí nun parque extraordinario, mítico, que hai en Cornellá, que se chaman Can Mercadé, tamén, sí, pois, a parte de que nos insistimos de que non somente teñen que traer orquestras galegas, tamén teñen que traer algún tipo de música para a xente nova e a xente xoven, e os que non son tan xóvenes, sí, pois disfrutar con esa música que dárdalle algo diferente ao que entre eles. Ademais, aparte que nos realmente, por lo menos por toda a trayectoria que levamos, pois vemos que a música que gusta tanto a nenos como a maiores, entón é unha cosa moi boa para nós tamén. Claro. Sí. Ademais, digoche sinceramente que se algún día chegades a este parque vas te quedar maravillado. Sí. Vas pensar que estás unha carballeira galega. Sí, pola situación. Por certo, ali teñen un busto de Rosalía de Castro, a que lle fa unha ofrenda anual, pero que, por certo, refírome a que os galegos aquí non é por morriña, sino porque sinten precisamente ese apego da nosa, e a súa alma tamén é festeira como a vosa. Sí. Bueno, pois xa saben o que teñen que facer. Claro. Claro, claro, claro. Eso é certo. Nos queremos, además son dous instrumentos dos que nos gustan a nós, creo que todos os galegos síntense moi identificados, como son a gaita e o acordeón, que fan unha simbiose entre sí extraordinaria. E portarlles vos ou poñerlles precisamente o contrabaixo e algún instrumento máis que tocades, pois bueno, que coido que o traballo dálle máis gusto. Claro. Sí, bueno, é unha formación non moi habitual, non? Nos dá unha maneira e de algún xeto queremos tamén facer esa diferenza, non? Con respecto a outras formacións que hai aquí que cubren perfectamente o espazo que hai, non? Para eles. Creemos que é unha maneira diferente de entender a música, pero bueno, tampouco facemos cousas excesivamente extrañas, non? No, pero por eso me refería que non era que non sodes extraños e ao mesmo tempo sodes achegados, cercanos, non? Por o feito de que se non fora así, non sei, artistas da talla de Treixadura ou de Campallou ou Kepa Junquera concretamente, non vos convidarían a estar no escenario con vos, non? Claro. Bueno, sí, de feito é eso, sí, como xa sabes que estades ben informados. sabemos, porque... Sí, eso sí, que compartimos en sí, xa, incluso con Milladoiro, o ano, hai dous anos, tamén compartimos dous concertos con eles. Claro. Sempre tamén é unha... É un motivo, pues, de estar contentos, non? Por iso, sí, por compartir o escenario con grandes artistas, pero bueno, eso, que aí estamos, aí seguimos. O que vos quería comentar antes de rematar, nada, que tamén digo que tamén para nós, aparte de disfrutar no escenario, que facer disfrutar, tamén facemos música tamén para os bailadores, porque é moi importante tamén para a xente que baila, porque moitas veces as músicas fanse un pouco esquece da xente que baila, e nós tamén facemos música tamén para os bailadores, aínda que ás veces tamén facemos uns cambios un tanto bruscos para os propios bailadores que se quedan un pouco sí. Pero bueno, pero logo retomamos o tema, entón logo ao final non hai ningún problema. Sí, o sea, son acomodar tonalidades para que toda a xente se divirta, queres decir, sí, é o que sí, estás sí. Hablando, ¿no? E en sí, realidad sí, claro. E o que interesa é iso, precisamente. É dicir, non é un concerto propiamente dito, nada máis que concerto que a xente se poña a escoitar e aplaudir, sino que tamén poida involucrarse no na festa, en todo o conxunto da propia festa, non? Nas pezas cantadas, por exemplo, ese é o objetivo que temos, que a xente interactúe, xa buscamos pezas que se sean bastante pegadizas ou pouco coñecidas, tamén unha das nosas labores moi importante é eso, que queremos dar a coñecer temas que non son coñecidos, porque moita xente toca temas moi coñecidos e nós, pois, en principio, a nosa idea tamén é dar a coñecer temas que non son coñecidos. Recuperar, quizáis, algunhas letras de algunhas músicas que antes se cantaban nas tabernas ou en algún sitio así, non? Sí, pero bueno, esa é a idea. Esas cantigas que cando se terminaba a labora, como era... A xeitura, unha pandeirada, sí, unha pandeirada, unha, en fin, cantada, e todo eso, sí, se pode recuperar. Pois... Sí, bueno, eso, o objetivo principal é, Luís, nos agradecemos-te moitísimo a túa a disponibilidade, de verdade que para nós foi un prazer estar contigo durante estes minutiños, que sabes que a radio... Sí. Fai que o tempo desapareza rapidamente, pero en outro momento intentaremos voltar a comunicar contigo e que nos digas, pues, non sei, que nos fales da experiencia do último concerto ou dos proxectos que tendes en marcha. Cando que irades, agradecer pues, tamén a vos a atención con nós para dar a coñecer a Cataluña en xeral a o noso grupo, estamos para o que queirades, é un placer tamén que haxa emisoras que emitan en galego en Cataluña, que é unha cosa curiosa, pero... Sí, facémolo, sí. Sí, pois pues, hai bastantes anos. Algúnha delas, pois, vai a cumplir 30 anos. Sí, se me imagino, sí, con tantos emigrantes que hai, pero bueno, eso, que sempre é un motivo de satisfacción que escoitarvos e que poidamos falar dun grupo galego en Cataluña. Pois aos agradecidos somos nós, posto que non toda a xente é accesible do mesmo xeito que vos. Bueno. Agradecidos, xa digo, o vosso contacto xa temos e en un momento determinado voltaremos a estar contigo para agradecerche novamente a túa participación, pero tamén para que nos contes novidades con respecto aos vosos concertos e ao vosso traballo. Bueno, cando que irades. Estamos dispostos para vos, sin problema, para todo o mundo, cando que irades. Moitas gracias, Luís. Venga, Veña, gracias a vos. Hasta otro momento. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pois xa vedes, amablemente, o grupo Tiruleque, sí, da man de Luis García, informounos de todo, sí, o traballo que están a facer. Bueno, poñémoslle música para, sí, terminar, e daqui a un bocadiño, pois despedímonos porque xa estamos chegando ao final, non? Sí, sí, xa estamos case no remate. Pois música. Pero antes podemos dicirles unha cosa. Diga. Repetirles que o 27, 28, 29 temos festa en Can Mercader, en Cornellá. Moi ben. Música logo. Bueno, pues esto va y nos remate. Vale, pues eso. Que... Despedímonos así con Milladoiro, así de este xeito. Vale. Emplazándoos para o próximo xoves. Que non deixen de acudir precisamente a Can Mercader esta fin de semana. Eso. Veña, así... ata vindeira semana, queridos ointes. Así que gracias a Jordi, a Paul, que estuvieron acompañándonos ali nas vías de son, a ti, Xulio, e este queñes faleu, emplazamos hasta o próximo xoves. Así que... Anoítese xo voso descanso e a rúa a vosa liberdade.